Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Cirka en fjerdedel af os kommer til at dø af en sygdom i hjertet. Sammen med kræft er det blodpropper i hjertet, der fylder i statistikkerne. Jeg bliver blå i hovedet, og jeg begynder at sige mærkelige lyde, og de er ikke i tvivl om, at den er rusgraven reelt. Jeg ved fra min yngste søn, at han snakker om at holde mig i hånden. Og at jeg forsvandt. Jutta Marie Jessen har besøgt hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet i København og talt med både læger, sygeplejersker, patienter og pårørende. Han bukker sig ned for at samle sin taske op, og i det han så lige så rejser sig op, så falder han ned mod gulvet og hovedet ned i gulvet. Søren døde i forgårs. Han var død i adskillige minutter og blev genoplivet af flere omgange. Nu ligger han i en seng på intensiv og er lige vågnet. Vi sender nu De Danske Hjerter. Vil du starte med lige at præsentere dig selv og sige, hvad vi skal nu? Ja, jeg hedder Jeanette Fandenberg, jeg er sygeplejerske, og nu går vi ind og taler med Søren, som er en patient, der er blevet indlagt med blodprop i hjertet, og der er følgende hjertestop. Hjertemedicinsk klinik Rigshospitalet, det er den 12.8.2014, og der skal stå 48-årig tidligere hjerterask mand indlægges efter hospital cardiac arrest, EKG med ST-elevationer. Falder om i kiosk, PA finder VF, DC gange 3 og kortvarigt rosk. Igen VF gange 3, korone 300 plus 150 mg, adrenalin 1 mg gange 3, givet før ankomst. Punktum. Hej. Hej. Ja, jeg fortalte lidt om, hvis jeg kunne komme med ind. Ja, nu. Det jeg tænkte på, det var, synes du er faldet lidt mere ned her efter nattens? Ja, efter jeg ikke lige, der er lidt liv på gangene. Ja. Så har jeg det bedre. Ja, du fortalte lidt tidligere det her med, at du havde svært ved at give slip i nat. Ja, det er det. Ja. Var det fordi, du ligger og spekulerer på det, der er sket? Eller? Nej, det var det der med, at jeg ikke er vågnet op igen, tror jeg. Ja. Fordi du har haft hjertestop en gang. Ja. Så lige nu, ud over det her med, at du egentlig er lettet over, at du har overlevet hjertestop, så kan du også mærke, at der ligesom er ved at komme en reaktion på det hele. Ja, ja. Helt klart, der er sådan en psykisk reaktion nu. Ja. Ja, det er der. Og den mærker du i form af? Nej, men jeg keder det på min families vej. Ja, jeg er også lidt irriteret over, at der er nogle signaler, jeg ikke har lyttet til. Ja. Og det her med, hvad var det helt præcis, der skete, da du blev dårlig? Det er en tirsdag i august. Du sidder i toget fra Kastrup Lufthavn. Jamen, vi var kommet hjem fra Spanien med toget til Hellerup Station, hvor vi bor. Din kæreste og jeres søn på 12 år sidder sammen med dig. Måske kigger du ud af vinduet. I taler sikkert også om ferien i Spanien. Eller om hverdagen, der starter igen i morgen. Du er 48 år. En pæn, slank mand med en god sommerkulør. Du kan ikke huske togturen. Du kan ikke huske, at I stiger af toget. Du anstrenger dig, men det hele er uskarpt. Det er væk. Du ved ikke længere, at du var sulten, at I ville købe brød og smør med hjem fra kiosken på Hellerup Station. Det er blevet til en del af hukommelsestabet, det sorte hul. Uden puls, uden hjerteslag. Det hele stoppede bare pludseligt. Nyt afsnit medicin, Nihil, nyt afsnit tobak, 23 pakkeår, nyt afsnit CNS. Sederet, propofol 8 plus fentanyl 4, respiration, vestibulær respiration, intuberet, puls 61, punktum, MAP 85, DA4, laktat 3,8, punktum. Og det vi har gjort, vi har været inde og lave en ballonudvidelse på dig i det akutte forløb, hvor vi var inde og undersøge kranspulsårene, for at fjerne blodproppen og så lave en ballonudvidelse og sætte den her lille metalgitter ind, en stent, som vi kalder det. Og det fungerer? Det fungerer. Det gør det. Ja, det var lige det, sådan jeg lige havde lige nu. Og så vil jeg komme ind med medicinen til dig. Ja. Og tage svaret med på din kolesterol, så vi kan kigge på den. Ja, fint. Ja. Skal vi ikke gøre det? Tak. Super. Godt. Jeg bliver lige lidt. Ja, det gør du bare. Så finder jeg lige de andre ting. Ja. Søren, jeg står her ved siden af din seng, som du ligger i. Og så er der nogle lyde, nogle biplyde, og en skærm over din seng, som jeg tænker, du er på en af de. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde dig? Du har i hvert fald nogle ting på din brystkasse. Jeg har sådan nogle sonder på, tror jeg, det hedder. Det er, hvordan min hjerterytme er, og hvordan jeg restituerer, går jeg ud fra, det går ud på, ja. Så du er overvåget 24 timer i døgnet? Ja. Så optager vi. Vil du starte med at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Susanne Kier, og jeg er Sørens kone. Altså, vi er gift, men vi er sammenlevende på 17 år, og vi har Oscar på 12 sammen. Hvad er det, der sker tirsdag den 12. Vi lander i København fra Malaga klokken 10.30. Og vi skal så ned ad kystbanen hjem. Nede ved perronen siger Søren, at han føler sig lidt, han ryster lidt. Han føler sig lidt svimmel. Og så tænker jeg, det er fordi, at vi ikke har fået noget morgenmad. Fordi vi fløj jo klokken 7. Undskyld, det var fordi, I har en lille hund. Jeg tror, vi skal ikke lige lukke hende ud i køkkenet. Vil du beskrive, hvad der ligesom sker, før at du får en blodprop i hjertet? Jamen, det er sjovt, at du spørger, fordi jeg kan faktisk ikke huske det. Det er efterrestet, hvor mange jeg har kørt i tog. Det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner op på intensivafdelingen. I meget, meget hvidt lys. Med alle mulige slanger omkring. Så hvad jeg har af hukommelse før. Jeg tror, jeg måske kan huske, at jeg er på flyveren på vej hjem fra Spanien. Men jeg kan ikke huske togturen, for eksempel. Nå, men så vi tager kystbanen og kommer til Hellerup station. Og går ind på 7-Eleven. Jeg står op og får bestille, og Søren siger så på et tidspunkt, at han vil lige gå udenfor og trække noget frisk luft. Og der ser jeg så, at han bukker sig ned for at samle sin taske op. Og i det, han så lige så rejser sig op, så falder han med ryggen ned mod gulvet og hovedet ned i gulvet. Jeg løber selvfølgelig over til ham med det samme, og Oscar er der jo også, vores dreng på 12. Og han bliver meget hurtigt blå i hovedet. Han siger sådan også lidt mærkelige lyde, og vi kan ikke rigtig finde ud af, om han trækker vejret eller ej. Altså, har han lukket øjnene eller åbne øjnene? Eller? Han har sådan en lille revne. Han er hverken lukket eller åbne øjnene. Og han siger sådan nogle gispelyde, og han, altså, ligesom om han hiver efter vejret, eller også ligesom om han sukker. UACA, stemi, laktat 8, inotropibehov, inotropibehov, LVF 40, GCS 9. Pårørende informeret, punktum, afventer blodprøve, punktum. I havde lige været ude at rejse, eller? Vi har været i vores, vi har et hus i Spanien, hvor vi har været nede i en uges tid, ja. Jeg lukker lige vinduet, fordi nu der er noget udrykning udenfor. Hvad er det for en reaktion, du har haft? Sygeplejersken sagde, at man kan godt få sådan lidt adrenalin-boost over at have overlevet. Og have svært ved ligesom at sove, eller falde helt til ro, eller... Hvordan har det været for dig? Ja, nu kalder jeg det adrenalin-boost. Det har jeg ikke tænkt over. Det kunne være det. For mig var det noget med, at jeg var sgu så glad over at være i livet. Jeg havde ikke tænkt at lægge mig til at sove igen, for jeg var bange for ikke at vågne op igen. Altså... I nat her var jeg tæt på at lukke øjnene, men jeg slår øjnene op med det samme igen. Jeg ved ikke, hvad det er, en eller anden mekanisme i, der sørger for, at vi skulle ikke forsvinde ned i mørket igen. Og hans tændinger bliver også sådan poset lidt ud, og altså det man kunne godt sige, at det var ikke godt det der, altså. Men heldigvis kommer redderen jo super hurtigt. Jeg skal også lige tilføje, at hende, der stod i 7-Eleven, var helt super. Hun lukkede 7-Eleven med det samme, og var også informativ over for redderne og så videre. Og de kom så hurtigt, og så skulle vi udenfor og stå. Man er jo en helt anden verden, altså, men har ingen fornemmelse af tid og sted, faktisk. Og ligesom, jeg prøver også at kigge ind og prøve at se, om han trak vejret. Altså, men de gav ham jo selvfølgelig både altså hjertestarter og hjertemassage og adrenalin og alt muligt. Og det er inde i butikken? Ja. De simpelthen, de lukker den af. Hun står udenfor og siger, der er lukket. Og I kan ikke komme derind, I skal ikke kigge derind. Hun var rigtig fantastisk. Jeg har også været oppe og sige tak til hende. Men så på et tidspunkt, så siger de, at altså jeg får fornemmelsen af, at de genoplever ham, men de har svært ved at holde ham i live. Hvordan føles din krop? Hele mit bryst er ømt. Hele min lysken er øm. Hjertemassagen er jo foregået på ribbenene. Og det er som om, jeg har fået en jeg har en bil ind i brystkassen, og hele min lysken er øm, fordi der har man været indopereret, ikke? Og så er min pung fyldt med blod. Så det er ret tydeligt, og så jeg har blå over det hele. Så, men altså, efter omstændighederne har jeg det rigtig, rigtig fint, og jeg har været ved at dø, kan jeg ikke mærke. Sådan føles det ikke. Det er lidt surrealistisk, det må jeg indrømme. Min stordrenger og hans veninde, de tager vores bil og Oscar med og kører så, mens jeg tager med i ambulancen. Op på forsædet, jeg får ikke lov til at komme ind til ham, der er de inde og holder ham i live. Og der går også rigtig meget tid, inden vi kommer afsted, og det tror jeg, det er, fordi de mister ham igen der. Så satte de sådan en automatisk hjertepumpe på, der simpelthen slog på brystet hele tiden. Og så kørte vi jo ind på Riget, eller på Rigshospitalet. Og der kom han så op på intensiv. Og jeg tror, de har gjort klar til den der ballonudvidelse i ambulancen. Altså i hvert fald kom han ind med det samme. Men jeg synes selvfølgelig, jeg ventede i lang tid, inden at de kom ud. Så jeg sidder bare i sådan en venteområde. Altså, der var også en, der kom hurtigt hen og sagde, hvad der skulle ske og sådan noget, ikke? Og der kom også hurtigt en læge og sagde, nu havde de lavet det. Det tager jo ikke ret lang tid at lave den der 20 minutter eller sådan noget. Og de sagde, at han havde fået foretaget en ballonudvidelse og fået en stent op, og at hans tal så gode ud nu. Men det var stadigvæk kritisk. CVK, A-kanyle og Svangans. Primær PCI med DSI eller D. Recipient 60 mg bolus, magnyl 300 mg bolus, recip 300 mg bolus. Isonde, recip behandlingsmål MAP 65. Behandlingsmål. MAP større 65, PO2 9,3. Har du fået noget at vide om, hvor lang tid dit hjerte ikke slog? Nej, et par minutter, jeg tror. Jeg synes, jeg har hørt noget med 6 minutter. Men jeg ved ikke, om det er. Jeg ved ikke, om du ved det. Men du får en blodprop i hjertet, og så senere så tilkommer der så et hjertestop. Mm. Sådan er rækkefølgen, ja. Men hvor lang tid er gået, det ved jeg ikke. Det kan være den søde sygeplejerske, ved det. Men nej, jeg synes, jeg har hørt noget med 6 minutter, men det lyder meget i mine øjne. Og det er præcis antal minutter? Ja, det har jeg ikke læst derinde så langt tilbage. Men du falder om med hjertestop, og så er der nogen, der ringer 112, så ankommer ambulancen. Så tager man et hjertekardiogram, som viser tegn på, at du har en blodprop i hjertet. Og samtidig med det, så er det også, at man giver dig et stød og yder hjertemassage, fordi du har hjertestop, ikke? Ja. Så i og med, efter du er stabiliseret efter hjertestoppet, så tager man det her hjertekardiogram, og man kan se, at der er tegn på en blodprop i hjertet. Og derfor kører man da akut herind til os og laver en kranspulsåreundersøgelse. Og så laver man en ballonudvidelse og sætter så den her stent ind, som du kan se her i forstørret form. Det lille gitter. Det er meget imponerende, ikke? Og den ligger så inde i... Ja, den ligger simpelthen inde i karret. Hvad gør man så bagefter? For det kan man, og så lukker man igen til? Så trækker man vejeren ud. Man tager jo en vejer inden for at lyse op med noget røntgenkontrast for at se, hvor blodproppen sidder hen. Så fjerner man blodproppen, og så ballonudvider man det resterende kolesterol, der sidder i indersiden af karret. Ballonudvider man med en ballon. Man har ikke en ballon op i karret, men man ballonudvider. Og så ser man, den her stent trækker vejeren ud igen og lukker hullet til hernede i lysken, det lille indstiksted. Når man har fået sådan en lille stent metalgitter sat ind i sit kar, det er jo et lille fremmed læme. Og man ved, at det tager cirka et år, før den bliver en integreret del af kroppens celler. Så for at den ikke bliver afstødt, så skal man have noget blodfortyndende. Man tager et år, og så stopper man helt med det. Så er der noget andet blodfortyndende, som er generelt forebyggende for, at du ikke skal have nye blodpropper, som er livslang. Så der vil være to blodfortyndende piller. Den ene er et år, og den anden er livslang. Ja. Hvordan har du sovet i nat? Jamen, jeg faldt jo tidlig i søvn, så jeg stod vågnet også tidligt. Og der har jeg ikke sovet så godt. Jo, jeg sov godt indtil da, men jeg havde mange tanker i morges, da jeg lå alene i morgengryet. Om alt det, der skete. Om virkeligheden bag. Om min families oplevelse af det. Jeg ved ikke, om du hørte før, jeg fortalte, at min søn sagde det, men du døde far. Altså, jeg faldt om på gaden og blev taget ind i en ambulance og blev forsøgt genoplivet med... Altså, der ville jeg ønske, at han ikke havde været der. Fordi det er jo billedet, aldrig forlader ham. Altså. Du døde far. Du døde far. Du døde far. Du døde far. Der er også en lektionsbeskrivelse. Høje dominans PDA plus PLA fra RCA. Punktum stenose 3. Punktum stenose på kar. Proximal RCA 100%. Proximal LAD 99%. Midt LAD 90%. Første diagonal 65%. Nyt afsnit. Tokassygdom. Uden LM stenose. Punktum. Ingen procedurale komplikationer. Punktum. Men du fortalte, det var ligesom i nat, at det mentalt gik op for dig, fordi du vågnede. Jeg kiggede ud, det var en enormt smuk nat eller morgen. Og så kom de der billeder bare af Hellerup stationen, ambulancen. Og 6 minutter, det lå jeg altså kigge ud, at det kraftedeme lang tid. Mm-hmm. Ja, mens de står og arbejder på en. Ja, altså der havde jeg da for længst opgivet håbet, jeg så har set andre. Det må jeg skulle sige. Ja. Og altså hele det der billede, at få sat det der på det, og få sat den der tidslinje på, og få lagt de mennesker, man holder af, ind i det der. Det var sgu ret voldsomt. Der ville jeg godt lige have haft, der var nogen. Jeg kunne ikke lige trække snoren, men... Og det skal du endelig gøre. Ja, der må jeg sgu lige, lige slutte den efter gang. Det, ja. Det var hårdt, det synes jeg, den var. Ja. Og hvad er i dag... Hvad skal der ske i dag? Jamen i dag har jeg egentlig forestillet mig, at jeg gerne vil være lidt mere oppe. Jeg vil gerne barberes, jeg vil gerne vaskes, jeg vil gerne børste tænder. Jeg har ligget ned de sidste 3 dage. Så det der med at stå op, det, er sådan, det tror jeg lige er noget, jeg skal træne lidt på i dag. Så det vil jeg i dag gå lidt rundt og se, om jeg ikke lige kan anstrenge mig for at holde mig op og stå med... Brug min gode humør. Thank you. lytter til Radio 24/7, og jeg står med overlæge Finn og kigger på en skærm. Hvad er det for en skærm, Finn? Det er vores skærm, som viser alle de patienter, som er indlagt på vores afsnit for hjertesvigt og til hjertetransplantation. Så der er en liste over patienterne, og så vi har ved, hvem vi skal på stuegang på i dag, og hvem vi skal tale med. Du skal tage på stuegang nu? Det er det, vi skal. Klokken er 9, og nu skal vi se alle patienterne og få lagt en plan for, hvad der skal ske med dem her hen over weekenden. Yes. Og jeg skal finde en sygeplejerske og finde ud af, hvem vi skal starte med. Vil du præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Finn Gustafsson, og er overlæge her på hjertemedicinsk afdeling på Rigshospitalet, og arbejder til daglig med patienter, som har meget nedsat hjertepumpefunktion, og som enten bliver behandlet med et mekanisk hjerte, eller skal hjertetransplanteres som mit hovedopgave. Er du kirurg? Det er jeg ikke. Jeg er mediciner, så jeg får patienterne henvist, eller ser dem, hvor de nu ligger henne, og undersøger, om de er så syge, så de har brug for et mekanisk hjerte eller en hjertetransplantation. Og hvis ikke de er det, så prøver vi at behandle dem på andre måder, og hvis de er så syge, så de skal have de behandlinger, så gør vi dem klar til det, og så opererer kirurgerne dem, og så behandler vi dem bagefter. Og hvad er det for nogle mennesker, som du møder? Det er mest yngre og middelalderne mennesker, som vi behandler. Og de har nedsat hjertepumpefunktion, enten fordi de har det med fra fødslen, eller fordi de har haft for højt blodtryk, eller sygdom i klapperne, eller også rigtig hyppigt, fordi de har haft store blodpropper i hjertet, som har efterladt ar i hjertemusklen, så det ikke pumper godt mere. Yretal og levertal, ikke? Hvad er det? Perfekt. Mette, det er Jutta fra Radio 24/7, som får med i dag. Ja. Mette er sygeplejerske og skal være med til sygeplejerske. Nå ja, han ved jeg godt, hvem er. Han kommer så også til tag. Okay, han kommer bare til optag. Et EKG og et blodtryk, så kommer jeg ud til tag. Fint, så ham den anden, det er... Nej, han kommer bare til samtale. Okay. Vil du have, jeg tænker, vi skal ind og snakke med, jeg vil spørge, om Jutta må komme med. Det skal lige spørge patienten om, om hun er, eller om hun bedst er for uden, ikke? Så hvor bor hun henne? Jeg går lige ned og spørger. Jeg venter bare her, så... Hvad skal det bruge sig for at spørge med? Det er til en radio, man tager på Radio 24/7, okay. Som hedder Hjerterne. Ah. Så, ja, hvor man møder forskellige hjerter og mennesker og... Ja, hvordan det foregår her okay. På hjerteafdelingen. Hmm? Jeg har også talt med to patienter, som er udskrevet. Ja. Det kunne altså ikke overskue. Nej, det er fint. Så kommer der lige ind tilbage til dig med det. Ja, jeg venter her. Hvad sker der helt fysisk med deres hjerte? Ja, først og fremmest, altså, når man udvikler hjertesvigt, så vokser hjertet. Og det gør det, fordi når hjertet svækkes, så prøver det at vokse for at bedre løse opgaven. Det fører i sig selv faktisk til på kort sigt til det bedre funktion, men på længere sigt så skader det hjertet yderligere, og så får man sådan en ond cirkel i gang, hvor hjertet bliver svagere og svagere, og på et tidspunkt så kan hjertet ikke pumpe blodet frem længere, så bliver man træt, man får kolde hænder og fødder, man får åndenød, fordi blodet ikke kan løbe væk fra lungerne og ned i venstre hjertekammer. På et tidspunkt får man ofte vand i kroppen, vand i lungerne, eller vand i benene, vand i maven, væskeansamlinger, og det er de typiske symptomer. Og det er typisk der, patienterne kommer til os. Så det er typisk altså langt hen i processen, hvor man kan sige, at skaden på hjertet ofte er sket længe før. Altså, jeg sidder bare lige og tænker på, hjertet det bliver større og større, som det bliver svagere og svagere. Hjertet prøver at kompensere for sin svaghed. Ja, det er helt rigtigt forstået. Og al den behandling, som vi giver, det tilsigter faktisk at gøre hjertet mindre igen, så vi giver medicin eller... pacemaker eller andre ting, som alt sammen sigter mod at prøve at få hjertet til at skrumpe igen. Medicin jævnfører EPM, og det er slut på notat. Tak, Finn. Okay. Det er Finn Gustafsson. Hej, Claus. Ja, det er rigtigt. What? Hvad er der sket med ham? Har I taget sin medicin, eller? Nå, det lyder ikke godt. Ja, det bliver vi da nødt til. Det kan da kun gå for langsomt. Det var noget roligt. Tak skal du have, Claus. Hej. Jeg har vores unge hjertetransplanteret, som lige er blevet student. Kommer og har tabt hjertefunktionen, lyder det som. Det lyder ikke rart. Så nedsat hjertefunktionen, som jeg hos en hjertetransplanteret, det er ikke godt. Så er der noget galt. Kan det være afstødning? Eller det kan være kranskontorene, der er noget galt med. Så Ham kommer vi til at beholde. Og se lidt nærmere på. Hvad kan man gøre ved det? Ja, vi skal have taget en biopsi fra hans hjerte. En vævsprøve nede fra hjertet for at se, om der er afstødning. Og så skal han have behandling for det. Men han kommer, fordi han har svært ved at få luft. Så det skal vi have se på. Når hjertet prøver at kompensere for sin svaghed, så vokser det og bliver større. Hvor stort kan det blive? Jamen altså, i dag har jeg set et hjerte på 9,4 cm i indre diameter i venstre hjertekammer, og det er omkring i hvert fald dobbelt så stort som dit og mit hjerte. Så det kan blive kæmpestort. Det kan blive stort som en fodbold. Og så bomber der sig. Så er det et dårligt hjerte. Og så er holdbarheden meget nedsat. Typisk når patienterne bliver transplanteret, så har de meget store hjerter, fordi det er jo de allersygeste af dem, der undergår hjertetransplantationen, så de kan være store som en lille fodbold i hvert fald. Hvordan kan brystkassen rumme en så stor forstørrelse af hjertet? Ja, det kan de jo også kun fordi, at det de skal skubbe væk, det hjertet skal skubbe væk, det er lungerne. Og dem er der jo luft i, og det flytter sig, kan man sige. Men det kan faktisk hjertet blive så stort, så det gør vejrtrækningen vanskeligere, altså nedsætte lungefunktionen alene, fordi hjertet er så stort. Og det er helt almindeligt, vi ser det hos patienter med meget store hjerter, at lungefunktionen er nedsat, simpelthen fordi hjertet trykker på lungerne. Du har lige været inde og tale med en. Ja. Hvis hjertet du ikke kan gøre mere for. Ja, han har desværre en meget sjælden hjertesygdom, som vi ikke har nogen god behandling af, udover at vi kan behandle lidt på symptomerne. Og det skulle jeg ind og fortælle om, at vi havde fået svar på de prøver, vi havde taget, at det var den sygdom. Meget ofte går patienterne hjem og slår op på nettet og ser, at der står, at overlevelsen er 3-6 måneder efter diagnosen. Det plejer jeg at tale med dem om, at det, hvis de gør det, så skal de være forberedt på det. Men det er svært. Hvad siger du? Jamen, jeg lægger meget kortene på bordet, fordi erfaringen her er, at man skal selvfølgelig ikke tage modet for folk, og man skal sørge for at give en vis optimisme, men man bliver nødt til at være ærlig omkring, hvad man har med at gøre. Så jeg er sådan set meget direkte, men samtidig prøver at indgyde, at der er håb, at vi kan gøre noget. Og i det her tilfælde kunne jeg også fortælle, at der er nogle meget positive amerikanske forsøg, der netop er afsluttet, og som tyder på, at man måske er ved at få en behandling, der kunne hjælpe den her sygdom. Og så kan det jo indgyde noget håb. Genetisk årsag. Og så frem denne, som forventelig også er negativt, bliver der være tale om senil amyloidose. Og forklare patienten om symptomerne og det mulige forløb, samt den alvorlige prognose. Så kunne man tage til en film. Jeg laver lige sådan en præsentation først. Jeg hedder Jutta, og det er Radio 24/7. Jeg sidder inde på Rigshospitalet på 14. etage, og overfor mig har jeg Selina. Vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Selina Kikkenborg Berg, og jeg er en sygeplejerske og seniorforsker her i Hjertecentret på Rigshospitalet. Og du har beskæftiget dig med, hvordan patienter håndterer, at der er noget galt med deres hjerte. Ja, det er det, vi forsker i. Hvordan de bedst håndterer det at skulle leve med en hjertesygdom. Og det gør vi ved forskellige metoder. Altså, vi ved, at mange af hjertepatienter, de har det svært, når de kommer hjem fra hospitalet. Vi ved, at 80% får angst i det akutte forløb. Og vi ved også, at 20%, der forbliver angsten kronisk. Og der er også mange, der udvikler depression. Hvis der er en patient, som er indlagt, som oplever angst, hvad gør I så? Altså, det handler jo om at tale med patienterne om, knytter den her angst til en konkret forestilling? Er der noget specifikt, de frygter, eller er det en diffus utryghed? Man kan gøre forskellige ting i forhold til den angst, som patienterne oplever. Vi har nogle initiativer i gang, hvor vi tester nogle meditationsteknikker med mindfulness, hvor det handler om at prøve at fokusere på nuet og, komme igennem den dag, man er i gang med, hvor man måske står over for en operation. I andre tilfælde, der handler det om, at vi får talt om, jamen, hvad er det egentlig, der kan ske? Hvad er det værste scenarie? Og hvis det sker, hvordan kan det så håndteres på den bedst mulige måde? Det kan også være, at vi skal inddrage familien. At der simpelthen skal ligge nogle konkrete planer for, hvordan håndterer man det, som patienterne frygter allermest, netop at de bliver syge igen, eller at de ikke kan varetage den rolle og plads i samfundet, som de gerne vil have. Kan vi finde nogle muligheder sammen? Så går vi ud og snakker med Jesper. Og han har en heartmate? Jesper har et mekanisk hjerte, ja. Det går meget godt, men han vejer for meget til, at han kan komme på ventelist til et nyt hjerte. Så han er i gang med at prøve at tabe sig. Men lad os gå ud og snakke med ham. Hvordan går det, Jesper? Er der ikke? Jeg er forpustet, så det passer. Du er forpustet? Og det er noget, der er kommet til nu her? Ja, det er det faktisk. Fordi du havde det meget godt sidst, vi snakkede sammen. Ja. Og efter det her INR'en, den smutte helt ned i kælderhøjde. Ja. Der har jeg haft det sådan lidt mærkeligt med det lyder da ikke så vejrtrækning og så videre. Ja. Har du fået mere væske i kroppen også? Ja. Ja. Okay. Mhm. Godt. Yes. Jeg tænkte bare, at vi kunne lige vise Jutta her. Du har slet ikke set, hvordan det ser ud, sådan et mekanisk hjerte her. Nej, du har jo sådan nogle... Ja, du har jo sådan noget rundt om kroppen. Lige nok lige. Det er sgu nemmere at tage det. Vil du forklare, hvad du gør? Jeg har taget en holder af, hvor batterierne sidder på, og så jeg kan komme ind og fjerne den og løfte op uden problemer. Mm. Ups. Der sidder sådan en ledning ind i maven der. Og der sidder fra en kontrol ind en ledning ind, som sidder ind til den pumpe, jeg har fået indopereret. Og du har lige taget t-shirten op, så jeg kan se, at du har sådan et Ja. Findes mesterskab. Nej, det er så ikke. Ja. Men det er for at komme ind og få fat i og sætte pumpen rundt om hjertet. Okay. For venstre kammer op i pulsåren. Så du har haft åbnet brystkassen? Der er sådan et ar på, hvor langt er det? Det er små 20-30 cm, ikke? Ja. Det er hele brystbenet, der bliver lukket op, for man kan komme ned til venstre hjertekammer og indoperere pumpen. Og så trækker man ledningen ned her, trækker den ud gennem mavehuden, over til den her computer, som styrer pumpen. Og så bliver... Det er helt drevet af de her to batterier, som jeg får med. Og så er de så i sådan en sele? Sådan en sele, man kan have rundt om, så man kan bevæge sig her. Ja. Et rigtig svært forløb kunne være en, der er faldet om pludselig med hjertestop derude i deres liv. Og det kan være på arbejdspladsen eller på gaden. Kommer ind, bliver lagt kunstigt i koma og bliver kølet ned for at bevare hjertefunktionen. Der vil så stå nogle pårørende ved siden af og opleve et meget voldsomt forløb, hvor de måske er i tvivl om, deres pårørende overlever. Så vil de vågne op, og så vil de have en eller anden form for nedsat pumpekraft. Det kan være en lille smule, eller det kan være meget. De har måske aldrig været syge før, aldrig mærket noget før, og pludselig står de og har været igennem et meget voldsomt forløb, og skal måske leve med nedsat pumpekraft i hjertet, med de begrænsninger, det sætter fysisk for dem resten af deres liv. Det kan være en rigtig, rigtig voldsom oplevelse for en familie. Og hvis forløbet går dårligt, jamen så ender sådan en patient eller deres pårørende i en eller anden form for angst eller depressionstilstand, som er rigtig svært at komme ud af. Men det kan afhjælpes, og de fleste kommer jo ud af det på en rigtig god måde. Men der, hvor det går rigtig galt, der ser vi jo depressioner og selvmordsforsøg. Vi ved også, der er en øget selvmordshyppighed blandt hjertepatienter, en raske. Så det kan gå rigtig galt, og det er meget vigtigt, at vi tager de psykiske følgevirkninger meget alvorligt. Det har vi ikke gjort så meget i sundhedsvæsenet indtil nu. Vi er blevet rigtig gode til at se på årsagssammenhængene mellem vores livsstil, for eksempel rygning og kost, og så dødeligheden i forhold til hjertesygdom. Men en studie herindefra viser nu, at der er for eksempel en 4 gange så høj dødelighed blandt de angste patienter, end de ikke angste hjertepatienter, inden for nogle specifikke diagnosegrupper. Og det tyder jo på, at her er der et indsatsområde, som vi skal tage meget alvorligt. Og så om natten skal man tilkoble sådan en der. Det er sådan en maskine, hvor der står heartmate på? Ja. Okay. Sådan en har du stående derhjemme? Yes. Men Jesper, må jeg lige prøve at høre, hvordan Hvordan slår hjertet, når at man har et mekanisk hjerte? Altså slår det, føles det på samme måde i kroppen, når hjertet slår? Du har stadigvæk det gamle hjerte siddende. Og højre side, den fungerer som den skal, hvor du får blodet pumpet ned i lungerne. Problemet er, at venstre side, det er den, der pumper det ud i kroppen. Og det er det hjerte ikke kunne. Der sidder sådan en mekanisk pumpe inde, og så hiver blodet rundt. Så pulsslag, nej. Det er sjældent, at du kan måle det på mig. Fordi det er en pumpe, der kører konstant. Så hvis jeg satte ligesom fingrene på din hals, så ville jeg ikke kunne finde nogen puls? Det kan godt være svært. Nu er der en telefon, der ringer. Er det din? Det er Lenes. Vi må huske det skrevet. Hvis man oplever, at ens hjerte svigter en, så svigter måske... Altså er det så, hvad skal man sige, mod til at leve sit liv også, der nogle gange svigter? Eller hvordan skal man forstå det? Altså når hjertet svigter en, så kan det opleves som... Ja, det kan netop opleves som et svigt. Altså det kan opleves som om kroppen modarbejder en. At man bliver meget overrasket og chokeret over den krop, som man har stolet på, og som man troede, man kendte, pludselig opfører sig som på en måde, som man ikke forstår. Og som man ikke har begreb om, hvordan man skal håndtere. Og så bliver man nødt til at stole på nogle andre, nogle fagprofessionelle, nogle læger og nogle sygeplejersker. Og det skræmmer jo folk helt vildt meget. Ikke at kunne kende sin egen krop igen, og ikke kunne stole på den på samme måde, som man har været vant til i mange år. Og derfor så har man brug for at lære sin egen krop at kende igen. Med en sygdom, når der er kommet ro på, og man er blevet stabiliseret, måske er man blevet opereret eller fået lavet en eller anden form for intervention, så har man brug for at lære sin krop at kende igen på ny. Altså vi skal ikke bare reparere hjertet, vi skal hjælpe med at reparere hele personen, restituere eller rehabilitere, det har mange navne. Men det handler i virkeligheden om at få folk til at tro på deres krop igen, og tro på, at de godt kan aflæse signalerne, og tro på, at de godt kan udfolde sig i deres liv. Både fysisk, men at de også tør at være glade og mærke stor glæde, fordi det er jo både, altså alle vores følelser, men også vores fysiske aktivitet, er jo alt sammen noget, der går ind og påvirker vores hjertes rytme. Vi kan jo få hjertebanken af følelser, af forelskelse, af glæde, af angst, og det at føle følelser, stærke følelser, og mærke, at det har en betydning for det hjerte, som man ikke stoler på, og som man ikke forstår, det kan være meget angstprovokerende. Og derfor så handler det om at hjælpe folk til at opleve, at deres følelser og deres fysiske aktivitet, selvom det forårsager en pulsstigning og en hjertebanken, så er det sikkert for dem at leve det fulde liv igen. Og det kræver lidt hjælp at tro på det som menneske. Der er nogen, der klarer det selv ret hurtigt ved at udfordre sig selv og godt tør det. Men der er også rigtig mange, der føler sig bange og føler sig... holdt tilbage af deres hjertesygdom, og som virkelig har brug for hjælp til at komme videre, fordi ellers så lever de et meget begrænset liv. Kommer du langvejs fra? Valby. Fra Valby, det er lige om hjørnet i forhold til det her. Jeg synes, at det er jo det eneste sted i landet, vi laver lungetransplantation, så nogle af vores patienter, de kommer jo helt fra Sønderjylland og alle mulige andre eksotiske steder. Jeg har snakket med nogen op fra afdelingen i dag. Ja, okay, så man rejser langt for at vise. Ja, ja. Hvor høj er du? 1,69. Og hvor meget vejer du? 100. Så skal jeg bede dig om at prøve, om du kan trække vejret hurtigt ind, ligesom når man snøgter. Ja, præcis som det. Og så bare puste helt ud, og så prøv at gøre det en gang til. Fint. Og jeg trykker lidt hårdt, og det er mest for at få så god kontakt med huden som muligt. Ja. Sådan ultralydsbølger, som vi bruger til at lave sådan noget her, de har det rigtig dårligt med at løbe igennem luft. Så hvis der kommer bare en lille smule luft imellem proben og din krop, så bliver det helt umuligt at se noget som helst. Okay. Det er også derfor, vi smører så meget af det her creme på. Ja. kommer i hvert fald en masse lyd. Det tyder på, der foregår noget derinde. Det er godt. Det, jeg er ved at undersøge lige nu, det er din lungeklap, den som indtrætter blodet, når det skal løbe fra hjertet ud i lungerne. Nu skal jeg se, hvordan, hvor stor pulsåren op i lungerne er, og hvordan blodet løber hen over klappen. De der lyde, der var der før. Ja. Hvor var det, du siger det fra? Er det hjertets lyde? Ja, altså, der er mange, der tror, at det er ligesom en gengivelse af de lyde, hjertet siger, men det er det faktisk ikke. Rytmen er den samme, som hvis man lytter på hjertet med et teleskop, men i virkeligheden, så det, der sker, det er, at ved hjælp af de her ultralydsteknikker, så registrerer den hastigheder. Hastigheder typisk enten hastigheder af blod, eller hastigheder af hjertemuskel, der bevæger sig. Og de hastigheder, afhængig af dem, afgiver den så en lyd i en bestemt frekvens. Og det gør, at man kan lytte til nogle mønstergenkendelse. Jeg vil sige, jeg personligt bruger det ikke. Jeg bruger de kurver, der kommer op på skærmen. Jeg tror mere, det er historiske grunde, de steder, der jeg synes i hvert fald, kurven er meget lidt at forholde sig til. Så de lyde, som vi arbejder med her, det er ultralyd, så det er et frekvensleje, som vi ikke kan høre. Det, jeg er i gang med nu, det er ligesom at kontrollere, om der er nogle hjerteklapfejl eller noget andet, som kunne være en yderligere komplicerende faktor. Man kan også ved at måle blodets hastighed forskellige steder i hjertet, kan man få nogle indirekte fornemmelse af, hvor høje trykkene er i de forskellige hjertekamre. Og det kan nogle gange være nok til at vurdere en given patient. I det her tilfælde, hvor man snakker om eventuelt at lave en lungetransplantation, der vil man ikke forlade sig kun på en vurdering af trykken ud fra en scanning. Der vil man typisk lave en indvendig trykmåling også, hvor man fører nogle katetre ind i hjertet og måler de trykforhold i de forskellige kamre. Det ved jeg ikke, om du har fået lavet eller skal have lavet senere, men det er noget af det, som er en del af den fulde opfølgning. Men det kan give et fingerpeg om, hvor vi er i hvert fald. Goddag, Jesper. Vi har jo mødt hinanden også rundt omkring på gangene, og nu har vi fundet et kontor, hvor at du også gerne vil fortælle lidt om hjertet som muskel, som funktion. Nu har jeg jo sådan taget lidt hul på præsentationen, men du må også gerne lige præsentere dig selv. Jeg hedder Jesper Kærgaard, er overlæge på vores intensive afsnit, hvor vi håndterer de, kan man sige, svære syge hjertepatienter, vi har her. Nogle af dem bliver indlagt efter hjertestop uden for hospitalet. Og så har jeg en rolle som formand for Dansk Råd for Genoplivning, så jeg har også en sådan, kan man sige, overordnet rolle i forhold til håndteringen af hjertestoppatienter. Og endelig er jeg tilknyttet vores traumacenter, hvor vi også har en del hjertestoppatienter indlagt. Så hjertestop er en del af mit arbejdsområde. Hvad hvis hjertet stopper ude på gaden? Man er på vej ned og henter aftensmad, eller man sidder inde i biografen, og hjertet så pludselig stopper. Kan det godt, altså, det kan godt ske? Ja, det sker, ja, det sker ikke af sig selv. Altså, et hjerte er programmeret til at fungere og pumpe rundt, og vi har en enorm elektrisk, sådan stabil mekanisme i hjertet. Så der skal ske et eller andet, eller man skal have en hjerterytmesygdom. Vi har nogle sjældne rytmeforstyrrelser, som kan vise sig så pludseligt som det. Men det er ikke noget, man skal være bange for, at ens hjerte stopper sådan til dagligt. Det er faktisk ikke noget, jeg mener, man behøver at spekulere på. Langt det hyppigste årsag til sådan et hjertestop ude i samfundet, det vil være en blodprop i hjertet. Og nogen får en blodprop i hjertet, hvor de får de klassiske trykken for brystet og udstråling til armen og ubehag og så videre. Men nogle er altså uheldige også at få en rytmeforstyrrelse, som følger med, og så et egentligt hjertestop. Og det er en meget, meget stor del af det, af de patienter, vi får ind. De er altså relateret til den blodprop. Så der er kommet et eller andet, der har påvirket hjertet ekstraordinært. Og så er der jo de hjertestop, som udløses af andet. Lunge patienter, som ikke får tilstrækkelig ilt rundt, andre sygdomme, hvor hjertenrytmen og hjertets funktion ligesom kan blive påvirket af den sygdom, man har i øvrigt. Så det er sjældent, at hjertestoppet opstår fuldstændig ud af det blå. Vi plejer at kunne finde en årsag. Så man kan egentlig godt tillade sig at tage lidt for givet, at hjertet bare slår? Ja, det synes jeg godt, man kan. Men man kan jo ikke tage for givet, at man ikke bliver ramt af en sygdom, som kan forstyrre hjertet. Men hjertets sådan basisprogrammering, det er at køre derudad. Det stopper ikke bare. Heldigvis. Vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Jesper Kærgaard. Jeg er overlæge her på intensivafdelingen og på vores ekolaboratorium. Hvad er det for et rum, vi er i nu? Lige nu er vi i det rum, hvor vi kan overvåge dem, vi har på det, vi kalder telemetri, altså overvågning af hjerterytmen. Og det er primært patienter, der er indlagt her på hjerneafdelingen, fordi de har en hjertesygdom, som vi skal overvåge. Men vi kan faktisk også overvåge hjerterytmen på patienter indlagt på andre afdelinger her i huset. Vi har sådan nogle transportable trådløse enheder, som patienten får spændt på, og så kan de gå frit omkring på hospitalet, og stadigvæk kan vi holde øje med deres hjerterytme. Og hvad er det så, vi kan se herover? Det er noget... Vi har en række skærme, som er opdelt i nogle felter, og på hver af de felter, der kører der en linje med patientens hjerterytme. Det er nogle små udsving af en grøn streg, som viser, hvad elektriciteten i hjertet er i netop det sekund. Og ved sådan at samle og analysere det, jamen, så kan vi se, om patienten har en normal hjerterytme, om de har en uregelmæssig hjerterytme som tegn på en eller anden rytmeforstyrrelse, som vi skal behandle. Men vigtigst af alt kan vi også se, om hjertet enten er på vej til, eller er i et egentligt hjertestop, og så er det herfra, vi vil kunne alarmere et hjertestophold, som vi har til rådighed hele tiden. Og hvad sker der helt konkret, hvis der så er en alarm, der går i gang? Ja. Hvis der er en alarm, der går i gang, jamen, så kigger vi på den patients hjerterytme. Og rigtig ofte er det jo støj på linjen eller en hjerterytmeforstyrrelse, som er harmløs nok. Og er det noget godartet, så ringer vi til afdelingen og fortæller, hvad det er, om der er noget, de skal gøre. Er det mere underartet, er det et egentligt hjertestop, jamen, så har vi nogle knapper, vi kan trykke på, ligesom måske en brandalarm et andet sted. Men der så sker der en automatisk opkald til de personer, som er med i vores hjertestophold. Og de smider så, hvad de har i hænderne og løber derhen på hospitalet, hvor det så foregår det her. Jamen, hjertet er jo en muskel, og en muskelsammentrækning bliver drevet af noget elektrisk aktivering. Og der har vi nogle forkammer, nogle hovedkammer, og vi har nogle små cellegrupper i hjertet, som styrer, som ligesom sætter takten i hjertet. Og det er indrettet på den måde, at der er nogle celler, som kan starte en strøm, en impuls, som breder sig fra muskelcelle til muskelcelle. Det går selvfølgelig ekstremt stærkt og meget koordineret, men der er et sted i hjertet, som starter impulsen der. Så er der nogle forskellige relæer, der sikrer, at strømmen kommer rigtig rundt i hjertet, så det fungerer. Og det smarte ved det lille sted, det lille center, som holder hjertets elektricitet i gang, er, at det på virkelig er en lang række ting. Hvis vi anstrenger os, så bliver der frigivet nogle stresshormoner og andet, som sætter pulsen i vejret, så vi kan ligesom skrue op og ned i forhold til, hvor meget vi skal bruge. Men det system er altså stabilt og er jo noget, der fungerer, uden at vi behøver at tænke over det heldigvis. Og hvornår i fostertilstanden, altså hvornår fungerer det center egentlig fra? Hvornår fungerer hjertet fra? Jamen, det fungerer meget, meget tidligt. Det fungerer helt fra dannelsen af hjertet. Det starter som et rør, og det er en meget fascinerende måde, det bliver udviklet på, fordi sådan et lag af muskel, som folder sammen til et rør, pludselig begynder at folde sig på en helt bestemt måde, sådan så de her kamre, vi kender, de hjerteklapper, vi kan have hørt om, at de danner sig. Og i den proces dannes altså også det elektriske system i hjertet. Så det er en ret fascinerende, men det er helt fra få uger inde i graviditeten. Okay, så der sidder en og kigger på de her skærme 24 timer i døgnet. Det gør det. Her kan man jo ikke ligesom høre hjertet på de her skærme. Man kan se den der grønne streg. Ja. Er der et sted, hvor man kan komme til at høre hjertet? Ja, det vil der være. Så har vi noget af vores overvågningsudstyr, hvor vi har et bip på for hver hjerteslag, der er. Og det er ganske godt, når vi transporterer patienter mellem afdelingerne, at vi ikke skal have øjnene fikseret på en skærm for at se hjerterytme, men også med øret kan høre, at hjertet stadigvæk slår, og slår i den rytme, som det nu har. Så der bruger vi det ganske meget. Og så har vi jo vores ultralydsundersøgelser, hvor man ved hjælp af at nogle teknikker også kan få fremstillet en lyd af hjertets funktion. Så vi bruger bestemt lyd en del i sammenhængen her, men netop når vi har det hele præsenteret for os her, jamen, så ville det være forstyrrende at have 30 menneskers hjerterytmer præsenteret som lyd. Det ville være forstyrrende mere, end det ville gavne. Okay, tak. Mm. Når man siger, at et menneske sover stille ind, er det så hjertet, tror du, der bare sådan slår mindre og mindre, og til sidst ikke slår mere? De mennesker, vel typisk ældre eller syge, som man bruger den dødsmåde eller dødsbetegnelse omkring at sove stille ind, de fejler jo typisk noget andet også. Eller deres krop kan være ældet i en grad, sådan så det stopper. Men det er klart, at døden starter jo hos de der mennesker, eller døden indtræffer jo, fordi hjertet holder op med at slå. Men det er ikke hjertet, der bare holder op af sig selv. Jeg vil tro, at langt de fleste er udløst af, at man er blevet svag, måske ikke får tilstrækkeligt med luft, når man ikke trækker vejret tilstrækkeligt. Man kan være ramt af en infektion, som bliver det, som tipper læsset, så hjertet heller ikke kan fungere længere. Så det vil jeg mene må være langt den typiske mekanisme. Og så er der jo igen nogen, der også i alt høj alder bliver ramt af en blodprop i hjertet, og det kan jo også ske, mens man sover. Og man kan få den rytmeforstyrrelse, og så bliver man jo fundet død. Og det vil mange jo mene også, at han kan være en god måde. Hvis hjertet stopper, og man ikke kan blive genoplevet, at man dør, hvad gør man så? Jamen, tit har vi jo de pårørende i nærheden, og så sørger vi jo for, at de får tid, ro, lejlighed til at være der, tale, hvis det er det, de har behov for, nogen har behov for at græde, så gør de det. Og så vil vi jo gøre den afdøde i stand og sørge for, at man ser pænt ud, tager sig pænt ud, og så overtager systemet med bedemænd og kapeller. Så. Fra tidligt i min uddannelse har jeg altid været fascineret af nogen, specielt de ældre syge hjælper, åbner et vindue. Og det er ikke noget, vi gør rutinemæssigt, men det er sådan en flot symbolsk gestus. Og handler jo ikke om, om man tror på en sjæl, eller tror religiøst, eller noget andet, men da jeg spurgte til det der i min tidlige uddannelse, så var der sådan en enighed om, at hvis der var en sjæl, og hvis den ville ud, så tilbød man selvfølgelig det også. Og det har jeg egentlig synes var enormt smukt. Så det tænker jeg faktisk tit på, når folk er døde. At måske er der mere end kroppen? Jamen, det er der helt klart. Vi er jo vores eksistenser og personligheder osv. Om der er en sjæl, som forlader os i dødsøjeblikket, det tror jeg egentlig ikke, men jeg tror ikke, jeg synes, jeg skal stå i vejen for, hvis der er der alligevel. Nu er der sådan en lyd af en... Er det helikopteren? Jeg tror, det er. Hertil måske? Formentlig. Det er lidt afhængigt af vindretningen, hvordan det er, men når vi hører det så tydeligt, så plejer det at være en til os, ja. Ja, nu kommer den også nærmere, så det er den. Sendt 24/7 dokumentar De Danske Hjerter. Optagelse og tilrettelæggelse Jutta Marie Jessen. Klip og musik Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.